Bismillahirrahmanirrahim. İki tane kayda var. İki tane kayda var. Bunları alırsak dedi ki inşallah bugünü kazançlı bir şekilde geçirmiş oluruz inşallah. Birincisi İmam Tahavi rahimahullah Tahavi akidesinde diyor ki ve halakal halka bi ilmihi. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı ilmi ile yaratmıştır. Evet, Allah bütün mahlukatı ilmi ile yaratmıştır. Gökleri, yerleri, ikisi arasındakileri, bizleri, amellerimizi, geçmişimizi, geleceğimizi, bizden önceki insanları, ilk insandan son insana kadar, ilk canlıdan, ilk cansızdan, son canlı ve cansıza kadar Allah Celle Celaluhu her şeyi ilmi ile yaratmıştır. Her şeyi ilmi ile yaratmıştır. Ela ya'lemu men halak. Mülk öndür. Yaratan yarattığını bilmez mi? Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı ilmi ile yaratmışsa bütün mahlukatı en iyi bilen kendisidir. Bütün mahlukatı yaratan Allah bütün mahlukatı en iyi bilendir. En iyi bilendir. Çünkü ilmi ile yaratmıştır. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi وَلَا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا Allah Celle Celaluhu'nun ilminden hiçbir şey, bir şey. Allah Celle Celaluhu'nun ilmini hiçbir şekilde ihata edemezler, kuşatamazlar. Niye? Allah Teala'nın o isim ve sıfatları konusunda Allah Teala'nın isimleri kaç taneydi? Allah Celle Celaluhu'nun isimleri bir hadiste zikredilen 99 taneydi. Ayetlerde var. Ayetlerde zaten çoğu var. Ayetlerin ve hadislerin içinde olanlar ve onların dışında olanlar. insanların bildiği, Allah Teala'nın insanlara öğrettiği ve Allah Teala'nın kendine has kıldığı isimler var. Biz Allah Teala'nın isimlerini bilemeyiz. Çünkü kaç tane olduğunu sadece Allah bilir. Allah Celle Celaluhu'nun birçok ismi var. Kehf suresinde bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Bütün dünyadaki denizler mürekkep olsa, ağaçlar hepsi kalem olsa ve bu denizlerin 7 katı kadar deniz getirilse Allah'ın kelimelerini yazmayı bitiremez. Allah'ın kelimelerini bir düşün, yeryüzündeki bütün denizler. Dünyanın 3'te 2'si deniz değil mi? Ve bunun 7 katını daha getirseler Allah'ın kelimeleri hepsi mürekkep olsa Allah'ın kelimelerini yazamaz. Allah'ın kelimelerini bile yeryüzündeki bütün mahlukat sayamaz. Gücü yetmez. Gücü yetmez. Kaldı ki ilmi asla ve kata hiçbir şekilde Allah'ın ilminden hiçbir şekilde insanoğlu istediği kadar teknoloji ilerlesin. Allah Teala'nın ilmini asla ve kata hatta zerresini bile hiçbir şekilde kuşatamazlar. Allah'ın ilmi. Evet. Allah Teala ilmiyle bütün bu mahlukatı yaratmış. Şimdi bakıyoruz mesela teknoloji kudurmuş diyorlar ya. Neler neler yapıyorlar. Allah Teala işte bütün bunları yoktan var etmiştir. Ve insanoğluna bunu öğretmiştir. Allemel insane bil kalem. Allah Teala kalem ile insana öğretmiştir. İnsan şu an işte ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Bütün o bilgileri kim o öğrettiği insana Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeyi am olarak kullanmış. İnsana kalem ile öğretti. Bu insan ister Müslüman olsun, ister kafir olsun. Kafirine de, Müslümanına da Allah Teala kalem ile öğretmiştir. Bütün insanların sahip olduğu ilmi Allah Teala'dan öğrenmişlerdir. Allah Teala insana öğretmiştir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا Allah isimlerin hepsini Adem Aleyhisselam'a öğretti. Neyin ismini? Eşyanın ismini. Şey. Yani bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün eşyanın, bütün her şeyin ismini Allah Teala Adem Aleyhisselam'a öğretti. İlk insanı öğretti ve o ilk insandan sonra bütün insanlar ondan öğrettiler. Netice itibariyle bilginin, ilmin kaynağı kim? Allah. Allah. Evet. Allah bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Allah nerededir sorusuna Er-Rahmanu alel arşi istava. Taha suresi 5. ayet-i kerimeyi örnek olarak almıştır. 7 yerde geçiyor. Allah zatı ile arşa istiva etmiştir. Allah zatı ile arşa istiva etmiştir. Arşa istiva eden Allah Teala, arş dahil olmak üzere arşın dışındaki bütün her şey mahluktur. Hepsini ilmiyle yaratmıştır. Hepsini en iyi, en mükemmel şekilde Allah bilir. O zaman Allah ilmi ile mahlukatın olduğu her yerdedir. Mahlukatı ilmiyle yarattığına göre bütün mahlukatın olduğu yerde Allah Teala ilmiyle oradadır. Yani Allah Celle Celaluhu ilmiyle buradadır. Allah Celle Celaluhu ilmiyle bütün mahlukatın olduğu yerdedir. Zatı ile nerede? Zatı ile arşa istiva etmiştir. İstiva kelimesini kullanmak zorundayız. İstiva kelimesinin dışında hiçbir kelime kullanamayız demiştik isim ve sıfatları anlatırken. Niye? Çünkü Kur'an, çünkü Allah istiva kelimesini kullanmış. Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Bu anlamda bu kelimelerle 7 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bu ayet dedik. Peki selef nasıl inanıyordu? Tekrar ediyorum bu noktayı. Selef diyordu ki İmam Malik rahimahullah'ın sözünü hatırlayalım. İstiva malumdur. Bilinen bir şey. Çünkü Kur'an 7 yerde bunu zikretmiş. Keyfiyet meçhul. Allah Teala arşa istiva etti. Nasıl istiva etti? Bunu sadece kendisi bilir. Çünkü Kur'an da bize bildirmedi. Sahih sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize bildirmedi. O zaman Allah bilir. Peki istiva kelimesinin Arapça söz diye baktınız. İstiva kelimesinin karşılığında mesela oturdu ya da yerleşti ya da egemenlik kurdu. Biz oturdu kelimesini Allah için kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Yerleşti, kullanamayız. Egemenlik kurdu, kullanamayız. Kullanamayız. Peki neyi kullanacağız? Allah'ın kullandığı kelimeyi. İstiva. İstiva etti. Şekline, şemaline asla ve kata giremeyiz. Allah nasıl istiva etti bilmiyoruz. Kendisi biliyor. Kendisi... İstivanın bir kelime anlamı yok mu hocam? Sözlükte var. Dedik ya, oturmak, yerleşmek, egemenlik kurmak. Ama oturmak derseniz ne olur? Allah'ı bir cisme benzetmiş olursunuz. İnsan da oturuyor. İnsanların aklına ne gelir? Oturmak. Böyle oturdum. Yerleşti. Böyle yerleşti. Selef alimleri, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, dört mezhep imamı dahil hepsi ne diyor? İstiva kelimesi. Sadece biz Allah için onu kullanırız. Onu kullanırız. Peki bizim için ne önemi var mı? Allah oturdu diye düşünürsek. Bizim için ne önemi var? Biz Allah Celle Celaluhu zatı itibariyle görmedik. Göremeyiz. Hazreti Musa Aleyhisselam göremedi. İstedi ama göremedi değil mi? Len tarani. Beni yeryüzünde canlı olarak dünyada göremeyeceksin dedi Allah Celle Celaluhu ona. Niye? Çünkü yeryüzünde hiçbir mahluk Allah'ı görebilecek şekilde yaratılmamış. Biz çok aşırı derecede zayıf yaratılmışız. Allah'ın nuruna hiçbir şekilde dayanamayız. Sadece biz mi? Değil. Bütün mahlukat. Bütün mahlukat. Dağlar, taşlar dahil. Hangi insan dağdan daha kuvvetli? Hiçbiri. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam görmek istediğinde Allah Teala nurunun bir kısmını tecelli ettirdi daha. Darmadağın oldu değil mi? Araf suresinde Allah Teala açık net bir şekilde bize bunu bildiriyor. Mahlukat Allah'ı burada göremez. Nerede? İnşallah cennette göreceğiz. Allah'ın izniyle Rabbim cenneti bizlere nasip etsin. Netice itibariyle Allah'ın zatı ile ilgili meseleler nedir? Tevil, tatil, teşbih, temsil, tekif kaldırmaz. Beş madde olarak da yazdık ya. Bunların hiçbirini Allah'ın zatı hususunda kullanamayız. Allah Teala nasıl bize emretmişse o şekildir. Sahabenin ve selef halef. Selef, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Onların ilimlerine baktığınızda acayip derecede bir bereketi görürsünüz. Niye? Çünkü az konuşuyorlardı. Az konuşup çok amel ettiklerinden dolayı bereket sınırsızdı. Bazı alimlere bakıyorsunuz, bazı alimler var. Ondan sonra gelenler onun ortaya koyduğu ilmi eserleri ortaya koyuyorlar. Doğduğu günden öldüğü güne kadar hesaplıyorlar. Hemen hemen her güne bir tane risale, bir kitap düşüyor. Ben mübarek sen kalemle mi doğdun? Bilgisayarla mı doğdun? Neyle doğdun da? Ne zaman onu o kadar eseri ortaya koydun? Allah bereketini koydu ona. Niye? Çünkü az konuşup çok amel ediyorlardı. Peki sonrakilere bakıyorsunuz. Sonrakilerde o bereket yok. Niye? Çünkü az amel edip çok konuşuyor. Az amel edip çok konuştu. Hayatımıza bakalım. Hayatımızın ne kadarında ne kadar amel var? Evet öyle birbirimize bakarız. Ama onlara bakıyoruz. Çok az konuşuyorlardı. Sahabeye biri gelip soru sorduğunda diyor ki mesela şöyle olsa hükmü nedir? Sahabe soruyor. Başına geldi mi? Yaşadın mı? Gerçekleşti mi? Yok. Başına gelince gel. Yani oturup böyle farza hükümler yok. Fıkıh kitaplarına bir bakarsınız. Bazı örnekler versem şok olursunuz. Bazı örnekler versem gerçekten şok olursunuz. Çünkü çok aşırı derecede farza olma ihtimali neredeyse sıfır. Hatta sıfır değil eksin olan durumlar var. Onlar üzerinden günlerce konuşulmuş. Günlerce konuşulmuş. Neler neler söylenmiş. Netice itibariyle selefin ilmi her zaman için hem daha sağlam hem daha bereketliydi. Eğer Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, diğer güzide sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in bir şekilde iman ediyorlarsa en sağlam iman odur. En sağlamı odur. Onlardan sonrakilerin imanı kesinlikle o üç nesil gibi değildir. Niye? Hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul kuruni karni hâdâ. Thumme lezîne yelûnehum. En hayırlı nesil benim içinde bulunduğum bu nesildir. Sahabe. Sonra bunlardan sonra gelenler tabi'in. Sonra bunlardan sonra gelenler tebe-i tabi'indir. Sonrakiler her geçen gün ne oluyor? Onlardan uzaklaşıldığı için insanlar hem imani hem ameli noktalarda zayıflıyorlar. Zayıflıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini de hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki Yahudiler 71 gruba ayrılacak. Bir tanesi cennette, diğerleri cehennemde. Hangisi? Musa aleyhisselam döneminde hakkıyla ona tabi olanlar. Hristiyanlar 72 gruba ayrılacak. Bir tanesi cennettedir, diğerleri cehennemde. Hangisi cennete girecek olan? İsa aleyhisselam döneminde samim bir şekilde, ihlaslı bir şekilde ona iman edip onun getirdiği şeriatı yaşayanlar. Benim ümmetimde 73 gruba ayrılacak. Bir tanesi cennette, diğerleri cehennemdedir. Evet, bir tanesi. Hangisi ya Resulallah diye sorduklarında cevap, ben Raşid halifelerimin gittiği yol üzere gidenlerdir diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Raşid halifelerin yaşadığı İslam. Yani ilk nesil, ilk nesil. Onların yaşadığı İslam üzere olanlar, onların izinde gidenler, Allah bizi onlardan eylesin, o 73 gruptan cennete girecek tek gruptur. Cennete girecek tek gruptur. Peki diğer 72 grup kim? Kendilerinden önce, kendilerinden önceki 72 gruba ayrılmış Yahudi ve Hristiyanlardan hangi gruba tabi olursa olsun onlar cehenneme gireceklerdir. Allah Teala bizleri korusun. Evet, birkaç gün sonra işte yılbaşı mesela. Geçen bir tane şey Papa açıklama yapmış. Demiş bu sene biz yılbaşını Müslümanlara muhalefet etmek için kutlamayacağız. Sırf Müslümanlara muhalefet etmek için. Bu kardeşim Kurban Bayramı'ndan bahsetmiyorsun ki. Bir Ramazan Bayramı'ndan bahsetmiyorsun ki. Müslümanın bayramı Kurban ve Ramazan. Ama Müslümanım diyen ülkeler ve Müslümanım diyenler Hristiyanları bile solladılar. Müslümanlara muhalefet etmek amacıyla yılbaşını kutlamayacaklarını açıklıyor. Evet, 72 grup bir grup. Netice itibariyle sahabenin hem ameli, hem itikadı, inancı hem sahabenin, hem tabiinin, hem tebe-i tabiinin. Kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek nesiller içerisindeki en sağlam itikad ve inançtır. Evet, Allah mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Allah Teala bütün mahlukatı ilmiyle yarattığından dolayı bu mahlukatın yanında nasıl bulunuyor? İlmi ile bulunuyor. Örnek olarak vermiştik. Bir daha tekrar edelim inşallah bunun anlaşılması için. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun. Allah Teala onları görevlendirdi. Firavun'a gidip tebliğ edecekler. Tebliğ edeceklerinde Musa aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Şunu yapmıştım. Korkarım ki tuğyan ederler. Azgınlık edip bana ve kardeşime Harun'a zarar verirler. Allah Celle Celaluhu ne dedi? Evet. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz nedir? Diyecekler ki ey Firavun sen de bir kulsun, biz de bir kuluz, Kıptiler de bir kuldur, diğerler de hepsi birer kuldur. Senin bu insanlardan hiçbir farkın yok. Hepimizin Rabbi Allah'tır, gel ona kulluk et. Ona en ağır ifade aslında. Bu bir. İkincisi, اِنَّنِي أَسْمَعُ وَاَرَى Allah Teala diyor ki, siz gidin, ona söyleyeceğinizi söyleyin, şüphesiz ki ben işitir ve görürüm. Şüphesiz ki ben işitir ve görürüm. Ben sizi işitiyor, konuşacaklarınızı, onların da konuştuklarını, herkesin ne konuştuğunu işitiyorum ve görüyorum. Herkesin ne yapacağını görüyorum. Onlar sizin hakkınızda, siz daha gitmeden önce ne planlar uyguluyorsa ben onları görüyorum. Onların konuştuklarını da biliyorum diyor. Yani Allah Teala'nın bilgisi içerisinde mi? Dahilinde mi? Bilgisi dahilinde. Allah görüyor. Bakın Allah Teala'nın sıfatları. Allah Teala'nın sıfatları. Allah sıfatları ile, zatı ile değil. O ilim de o sıfatlardan bir tanesi mi? Bir tanesi. El-Alim, Allah Teala, bilen. Bilen, El-Alim isimdir. El-İlm sıfatı. Allah Teala'nın kaç tane ismi varsa o kadar sıfatı vardır. Evet. Allah Teala görürüm, görüyorum, işitiyorum diyor. Siz gidin, korkmayın, çekinmeyin. Sizi ve onları yaratan benim. Hem sizin hem onların yoktan var edicisi benim. Hepiniz benim mülküm dahilindesiniz. Her biriniz bir şey yapmak istediğinde ben istersem olur, ben istemezsem olmaz. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam bunu duyduğunda ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler. Bitti artık. Ondan sonra ya Rabbi şöyle yapsak ya Rabbi değil. Bitti. Allah duyuyor, Allah görüyor. O zaman korkacak hiçbir şey yok. O zaman korkacak hiçbir şey yok. Özet, Allah bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Bütün mahlukatın ilmiyle, bütün mahlukatın yanındadır. Zatıyla Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Evet. Ela ya'lem men halak mülk 14. Yaratan yaratığını bilmez mi? Evet. Allah Celle Celaluhu bizleri yaratmıştır değil mi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Şüphesiz ki insanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ Biliyoruz. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Nefsi ona ne vesvese veriyorsa biz onu biliyoruz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah insanı mükemmel yaratmış. Beyin, fikirleri üreten fabrika. Ürettikten sonra nereye gönderir? Patrona gönderir, kalbe. Ela fil cesedi mudga. Dikkat edin. İnsanın bedeninde öyle bir et parçası vardır ki izâ saluhat, o salih olursa o et parçası, salihel cesedi kullu, bütün ceset salih olur. Ve izâ fesedet, eğer o et parçası bozulursa, fasit olursa, fesedel cesedi kullu. Bütün beden, bütün ceset ne olur? Fasit olur, bozulur. Evet. Fikirleri üreten fabrika burada. Fikirleri üretiyor, gönderiyor kalbe. Kalp uygula, kabul ederse beden uygular. Kalp reddederse beden uygulamaz. Evet. Allah Celle Celaluhu neremizde şey bize neremizden neremizde bulunuyor? İlmiyle şah damarımızda. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani o fikir üretildi mi? Üretildi. Daha patrona kalbe gitmeden önce Allah Teala onu biliyor. Siz uygulayacaksınız, uygulamayacaksınız. Allah onu çoktan biliyor. Sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi Allah biliyor. Çünkü o fikir üretecek olan beyni, o fabrikayı yaratan Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Evet, ayet-i kerimeler çok. Ayet-i kerimeler çok. Hadisler de çok. Evet, zamanımız az. Ondan dolayı ne yapacağız? Devam edeceğiz inşallah. Anlaşılmaya bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Evet. İkinci madde. Ve onlar için kaderler belirlemiştir. Bütün mahlukatı Allah ilmiyle yaratmış ve onlar için kaderler belirlemiştir. Kader belirlemiş. Evet. Ayet-i kerimeye bakıyoruz. Çünkü biz her şeyi bir kader ile yarattık. Kamer suresi 49. ayet-i kerime. Allah her şeyi kader ile yaratmıştır. Kader. Hadis de var Sahih-i Müslim'de geçen. Hadisi de inşallah okuyalım. Ondan sonra bu meseleyi anlatalım. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a rivayetle Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın kaderlerini takdir buyurdu. Gökler ve yerler yaratılmadan 50 bin yıl önce, 50 bin yıl önce ne olmuş? Allah Teala mahlukatın kaderlerini ne yapmış? Takdir etmiş. Evet. Arşı da su üzerindeydi. Arşı da su üzerindeydi. Gökler ve yerler yaratılmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın yani bizlerin kaderleri Allah Teala tarafından takdir edilmiş ve ondan önce Allah bilir kaç milyon yıl önce de Allah arşı yaratmış. Arşı da su üzerindeydi. Sahih-i Müslim 26.13 2653. hadis-i şerif. Bakmak isterseniz inşallah not edin. Şimdi aşağıdan devam edelim. Mahlukat yaratılmadan, gökler, yerler ve içindekiler yaratılmadan 50 bin yıl önce ne olmuş? Kaderler belirlenmiş. Kaderler belirlenmiş. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın sırtını sıvazladıktan sonra ne yapmış? Onun bütün zürriyeti ortaya çıkıyor. Bütün zürriyeti. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu Elestü bi Rabbikum meselesi var ya. Bütün zürriyet oraya çıktıktan sonra diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bu ruhlar aleminde. Allah Teala ruhları yarattığında da hadis-i şerifte ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Allah Teala ruhları yarattığında bir kısmı ihtelefet, ülfet buldu. Yani bir kısmı o anda birbirine ne yaptı? Isındı. Bu birbirine ısınan ruhlar dünyada karşılaştığında çarçabuk, çok hızlı bir şekilde birbirine ısınır. Bazen hayatınızda hiç görmediğiniz bir insanla karşılaşırsınız. 40 yıllık arkadaşınızmış gibi ne olur? Hemen ısınırsanız oturur muhabbet edersiniz. Hani derler ya ikili ilişkiler çok kuvvetli. Hızlı bir şekilde insanla ısınır. O insan, o iki ruh ne yapar? Yaratıldığı anda Allah Celle Celaluhu onları yarattığı esnada kaç milyon yıl önce kendisi sadece biliyor, bilmiyoruz. Onlar ne yapar? Isınır. Bir de ikinci bir kısım da var. İhtilafet ifadesini kullanıyor. Onlar ihtilaf ettiler. İhtilaf ettiler. Yeryüzünde de diyor onlar karşılaştığında birbirini itici bulurlar. Isınamazlar. Birbirine ısınamazlar. Netice itibariyle ruhlar ve kaderler ne zaman yaratılmış? Gökler, yerler, yani kaderler 50 bin yıl önce. Ruhlar sadece Allah Celle Celaluhu bilir. Şimdi Allah Teala o ruhları yarattı mı? Yarattı. Hangi ruhun kime ait olduğunu kendisi biliyor zaten. Hangi ruh ne zaman dünyaya gelecek? Annesinin rahmindeki zaten merhaleleri Allah Teala tane tane sayıyor. Ne zaman dünyaya gelecek? Neler yaşayacak? Ne zaman ölecek? Bir sonraki zaten kaide. وَضَرَبَ لَهُمَ اَجَالًا Onlara eceller belirledi. Ne zaman ölecek? Ölümle hayat arasında ne zaman neyi yapacak? Saniye saniye, salise salise, dakika dakika, saat saat, gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl, Allah Celle Celaluhu ömür olarak hepsini o zaman takdir etmiş. Peki, Allah Teala takdir etti diye mi insanlar yaşıyor? Allah Teala takdir etti mi? Etti diye mi insanlar yaşıyor, bunları yapıyor? El cevap, hayır. Peki, nasıl Allah Teala ilmiyle yaratmış ya bu mahlukatı? Allah mahlukatı ilmiyle yarattığından dolayı ne zaman nereye gideceğini biliyor. Ne zaman neyi seçeceğini biliyor. Ne zaman neyi yiyip içeceğini biliyor. Her şeyin hangi ne zaman hangi kelimeyi konuşacak, ne zaman başından kaç tane kıl düşecek, nereye düşecek, onun akıbeti nedir? Kainatta kaç tane ağaç var? Hangi ağaç ne şekilde ortaya çıktı? Bir kuş onun tohumunu bir yerden alıp bir yere mi bıraktı? Neyse hangi ağaç, nerede, kaç tane ağaç var, hangi ağaçta kaç tane yaprak var, hangi yaprak ne zaman düşecek, nasıl çürüyecek önümüzü. Allah Teala hepsini yarattığından dolayı, ilmiyle yarattığından dolayı biliyor. Bizim de ne zaman doğacağımızı Allah biliyor. Bizim ne zaman nereye gideceğimizi Allah biliyor. Bizim ne zaman neyi yapacağımızı Allah biliyor. Bizim ne zaman neyi seçeceğimizi, neyi seçmeyeceğimizi, neyi tercih edeceğimizi, neyi tercih etmeyeceğimizi, neyi yiyip içeceğimizi ya da içmeyeceğimizi, ne yapacağımızı, her şeyi Allah Teala o andan biliyor. O andan bildiği için yazmış. Allah Teala bildiği için. Yani Allah Teala bizim neyi tercih edeceğimizi bildiğinden dolayı. Allah yazdı diye biz yapmıyoruz. Bizim yapacağımızı bildiği için yazmıştır. Yani bir insan değil, şunu çıkıp da ya ne yapayım? Ecel kaderimde varmış, gittim öldürdüm. Ecelinde kaderimde varmış diyor. Onlara ne deniyor? Kaderiye. Ne yapıyor? Her şeyi Allah'a tabiri caizse atıyor. Ya ne yapayım? İşte varmış da, kaderim varmış da gittim zina yaptım. Kaderimde varmış da gittim içki içtim. Kaderimde varmış da hırsızlık yaptım. Kaderinde varmış. Sen kaderinde var, doğru. Ama senin onları tercih edeceğini bildiği için Allah-u Teala onları yazmış. Senin tercih edeceğini bildiği için Allah onları yazmış diye sen yapmıyorsun. Evet. Buradaki herkesin buna gücü yeter mi? Yeter. Herkes de hırsızlık yapabilir istesen. Herkes hırsızlık yapabilir. Niye yapamıyor? Allah korkusu var. Evet. Allah korkusu var. Yoksa yapmak isteyen yapabilir. İçki. Bir biraya verecek 3-5 lira herkesin var. Niye içmiyor? Çünkü Allah korkusu var. Tercih etmiyor. Bakın. Allah'tan korktuğu için yapmıyor. Allah'tan korkmasa yapar mı? Yapar. Yani kader konusunda bileceğimiz en önemli şey Allah'ın ilmi. Allah'ın her şeyi bilmesi. Allah her şeyi bildiği için bunları yazmıştır. Bizim ne zaman neyi yapacağımızı bildiği için yazmıştır. Allah yazdı diye biz yapmıyoruz. Çünkü Malik yevmiddin, din gününün sahibi Maliki Allah Celle Celaluhu. O gün iradelerimiz çekilip alınacak. O gün çekilip alınacak. O güne kadar Allah bize cüz'i iradeyi vermiş. Bu cüz'i irade olduğu süre içerisinde Allah'a bunları atfedemeyiz. Allah yazdı diye bunu yaptık. Allah yazdı diye bunu söyledik. Allah yazdı diye şunu bunu yaptık, hallettik ve benzeri öyle bir şey yok. O insan o haltı işleyecek. İşleyeceğini Allah biliyor. Allah bildiği için yazmıştır. Çünkü mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Ve onlara kaderler tayin etmiştir. Ve düşünün hepimiz bir tepenin başında otursak. Bir örnek. Hepimiz bir tepe, yüksek bir tepenin başında oturuyoruz. Böyle uzakta bir tane şey var, vadi var. Vadinin üstünden tren rayları var. Çok uzaktan bakıyoruz bir tren geliyor ama o raylar orada kırılmış. Hepimiz bakıyoruz, ya oraya gelince ne olacak bu tren? Düşecek değil mi? Hepimiz bir görüyoruz işte, kırılmış. Ama tren geliyor oraya, düşüyor, ölen ölüyor, kalan kalıyor. Sonra biz diyoruz ki ya biz de o tepedeydik, gördük. düşeceğini biliyordum. Bizi tutuklayıp götürüp hapse atsalar, hangi birimiz kabul ederiz? Hiçbirimiz. Bizim de suçumuz var. Ya ama o trenin oraya düşeceğini biliyordun kardeşim. Tamam da biliyorum da. Bu bilgi beni suçlu kılmaz ki. Beni suçlu kılmaz. Ben uzaktaydım, yüksek bir yerdeydim. O rayların kırık olduğunu da gördüm. Trenin de oraya doğru geldiğini de gördüm. Uzaktayım, bir şey, elimden bir şey gelmez. Ama o trenin oraya düşeceğini biliyordum. Bu bilgi beni suçlu kılar mı? Asla ve kata. Asla ve kata. Allah Teala da bir, çok önceden işte bu insanların ne yapacağını bildiği için yazmıştır. Allah'ı hiç kimse suçlayamaz kader konusunda. Allah'ı hiç kimse suçlayamaz. Çünkü Allah bizim bunları yapacağımızı biliyor, bildiği için yazmıştır. Bizim neyi tercih edeceğimizi bildiği için yazmıştır. Allah yazdı diye biz bunları yapmıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Mahlukatı ilmiyle yaratmış, onlar için kaderler belirlemiştir. Zamanımız var değil mi? Evet, son bir kaydı yazalım, onu da açıklayalım, inşallah bitirelim bugün. Evet. وَضَرَبَ لَهُمْ اَجَالًا Onlara eceller belirlemiştir. Evet, Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı ilmiyle yaratmış. En ince ayrıntısına kadar her şeyi biliyor. Onlara kaderler belirlemiş. Bu kaderler ne zaman başlıyor? İnsanoğlu annesinin rahminde iken belli merhaleler var. Sonra doğdu mu kaderi başlar. Her doğan neyle nişanlanır? Ölüm ile nişanlanır. Doğdu mu? Ölecek. Doğdu mu? Ölecek. Evet. Onlara eceller belirlemiş Allah Celle Celaluhu. Canlı oldu mu, canlılık vasfına sahip oldu mu, o canı zamanı geldiğinde Allah çekip alacak. Allah çekip alacak. Yani bütün canlılar için Allah Teala bir süre biçmiş. Bir süre biçmiş. O sürenin ne zaman geleceğini sadece kendisi bilir. Sadece kendisi bilir. Evet. Kişi bazında düşündüğümüzde Allah Teala eceller belirlemiş. Canlı olarak düşündüğümüzde eceller belirlemiş. Toplum olarak düşündüğümüzde Allah Teala eceller belirlemiş. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli geldiğinde Allah hiçbir nefsi erteleyecek değildir. Eceli geldiğinde, Cuma suresi, eceli geldiğinde Allah hiçbir canlıyı erteleyecek değildir. Kişi başında, bazında düşündüğümüzde. Toplum olarak düşündüğümüzde, dünya tarihine baktığımızda kaç tane imparatorluk kurulmuş, yıkılmış. Kaç tane devlet kurulmuş, yıkılmış. Kaç tane cemaat kurulmuş, yıkılmış, dağılmış, olmuş, bitmiş. Evet. لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلٍ Her bir ümmete Allah'ın biçtiği bir ecel vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ O toplulukların eceli geldiğinde فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir an geç bırakılırlar, ne de bir an erkene alınırlar. Rufiatil aklam ve ceffetis suhuf. Kalemler kaldırıldı, sayfeler dürüldü. İş oldu bitti. Kainatın en zengini, bütün malını ortaya koysa ölümden kurtulabilir mi? Yok. Dünyanın bütün teknolojisini bir araya getirseler, öleni, bir ölüyü diriltebilirler mi? Yok. Bir önceki dersimizde Hac suresi 73. ayeti açıklamıştık hatırlarsanız. Değil mi? Bir sineği bile yaratamazlar. Bir sivrisineği bir araya gelseler yaratamazlar. Bir sivrisinek onlardan bir damlacık kan alsa onu geri alamazlar. Geri alamazlar. İsteyen de istenen de aciz. Evet, çünkü o sivrisinek aldığı damlacık kanı ağzında ne yapıyor? Sindiriyor. Ağzından öteye geçti mi kan vasfı gidiyor. Artık kan o insanın kanı değil. Anlaşıldı mı? Evet. Kullu nefsin zâikatul maut. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zâikatul maut. Her nefis. Evet. Her nefis. Şimdi. Her nefis ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zâikatul maut. Ve innemâ tuvaffavnu ucûrakum yevmel kıyâmeh. Vefat ettirildiğinizde ecirleriniz kıyamet günü eksiksiz bir şekilde verilecek. فَمَنْ يَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Her kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa karşılığını görecek. Her kim de zerre miktarı kötülük işlerse yine karşılığını görecek. Allah'ın adaleti asla ve kat'a şaşmaz. Asla ve kat'a şaşmaz. وَاِنَّمَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Her kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete sokulursa فَقَدْ فَاسِ. Kesinlikle kazanmıştır. Kesinlikle kazananlardandır. وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ. Dünya hayatı başından sonuna kadar her şeyiyle nedir? Gelip geçici faydalardan ibarettir. Kalıcı hiçbir şey yok. Kalıcı hiçbir şey yok. وَالصَّالِحَاتُ الْبَاقِيَةِ. Kehf suresinde ne diyor? Salih ameller sadece bakidir. Çünkü insan kabre gittiğinde peşinde malı gelir, ailesi gelir, ameli gelir. Malı ailesi geri gider, ameli onunla beraber kalır. Kalıcı olan tek şey nedir? Salih ameldir. Salih ameldir. Evet. Her nefis. Şimdi bir düşünün. Her canlı, her insan. Bir. Bütün insanlar. Her insan. Her cin. Her bitki. Her bitki, hepsi, her insan, her canlı, yani canlılık vasfına sahip olan her şey ölecek. Kullu nefs. Yetti mi? Yok. Canları almakla görevli olan melek kim? Evet. Melekul maut. Ayetlerde, hadislerde ölüm meleği diye geçiyor. Azrail kelimesi ehli kitaptan gelmiş. Yani İsrailiyat bir bilgi. Azrail diye biliniyor. Sorun değil. Yani melekul maut. Allah Celle Celaluhu ona emredecek. Hep canları al, al, al, al. İsrafil, Mikail, Cebrail hepsinin canını aldı. Kim kalıyor? Allah ve kendisi yani melekul maut. Ölüm meleği. Allah diyecek ki kendi canını da al. Bakın bütün nefis. İnsan, cin, bütün mahlukat öldü mü? Öldü. Hadi Azrail olarak biliniyor. Azrail de öldü mü? Öldü. Kim kaldı? Huvel baki. Baki olan Allah'tır. İşleyeceğiz inşallah. Ezeli, ebedi sadece Allah'tır. İşleyeceğiz. Şimdi insan, cin, bütün mahlukat öldü mü? Öldü. Azrail aleyhisselam öldü mü? Öldü. Yetti mi? Yok, yetmedi. Allah Celle Celaluhu İsrafil aleyhisselam yaratıyor. Sura üfürüyor. Bütün canlılar hepsi ne oluyor? Bir araya geliyor, toplanıyorlar. Allah Teala ölümün kendisini, hadis, bakın ölüm. Ölümün kendisini boz bir keçi ya da oğlak şeklinde getiriyor. Ve ölümün kendisini herkesin, bütün insanların, mahlukatın önünde ne yapıyor? Öldürüyor. Ölüm de ölüyor. İnsanlar ölüyor. Cinler ölüyor. Ağaçlar ölüyor. Hayvanlar ölüyor. Balıklar ölüyor. Bütün canlılar ölüyor. Yetmedi. Azrail aleyhisselam ölüyor. Bütün canlıların, mahlukatın canını alan melek de ölüyor, melekül maut. Ondan sonra ölümün kendisini de öldürüyor Allah Teala. Ölümün kendisi de ölüyor. Ondan sonra cennetlikler cennete ebedi olarak. Çünkü ölüm öldü. Ölüm öldü. Bir daha ölüm yok. Cehennemlikler de cehenneme giriyor ebedi olarak. Ölüm yok. Ölümü temenni edecekler. Ölümü temenni edecek o kafirler. Ama bitti. Ölüm daha onlar cehenneme girmeden önce ölüm de öldü. Bütün mahlukat ölecek. Azrail ölecek. Ölümün kendisi ölecek. Allah Teala Resulullah hitabında dedi. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Sen öleceksin, onlar da ölecek. Allah Teala'nın kainatta yarattığı, Allah Teala'nın en çok sevdiği, en şerefli mahluk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüyse ben mi kalacağım? Siz mi kalacaksınız? Kim kalacak? Hiç kimse. Bütün mahlukat ölecek. Bütün Azrail, melekül mahluk, ölüm meleği ölecek. Ölüm kendisi dahi ölecek. Kim kalacak? Baki olan Allah. Kullar, bizim için kalıcı ne var? Neyi yaratmış Allah Teala? salih amellerimizi. O salih ameller. Hepimiz Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğiz. Salih amellerimiz cennetteki derecelerimizi belirleyecek. Cennetteki derecelerimizi belirleyecek. Evet. Ölümsüz bir o var, bir o bizi oraya taşıyacak Allah'ın izniyle. Evet. Allah Teala bu ecelleri ne zaman belirlemiş? Ne zaman? Gökleri, yerleri yaratmadan 50 bin yıl önce. 50 bin yıl önce. Evet. Ameller, amellere göre. Bir hadis-i şerif işlemiştik hatırlarsanız. Süremiz bitti mi? 37 dakika. Evet, o hadis-i şerifi işlemiştik. Sadece size Türkçesini söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiğim hadislerden bir tanesi. Sürekli her yerde zikretmeye çalıştığım bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki, Türkçesini söylüyorum. Sizin her biriniz annenizin rahminde 40 gün nutfe olarak kalır. Meni. İkinci 40 gün bir kan pıhtısı. Üçüncü 40 gün bir çiğnem et olur. Sonra Allah katından bir melek gönderilir. O melek ona ruhu üfler. Sonra 4 şeyi yazmakla emrolunur. Biket bi rizkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun emsa'i. İlk olarak insanın rızkını yazar. Sonra ecelini yazar. Sonra amelini yazar. Sonra cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu yazar. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yeminler olsun ki sizden biriniz öyle ameller işler ki ta ki kendisiyle cennet arasında bir adımlık mesafe kalır. Sonra alın yazısı. Kendisi annesinin rahmindeyken o 120 gün doldurduğu gün meleğin yazdığı alın yazısı önüne geçer ve cehennemliklerin işlediği bir ameli işler ve cehenneme girer. Yine sizden biriniz cehennemliklerin işlediği amellerden öyle ameller işler ta ki kendisiyle cehennem arasında bir adımlık mesafe kalır. Bir adımlık mesafe kalır. Sonra alın yazısı, kaderi. O kendisi 120 günlük iken meleğin yazdığı kader önüne geçer ve cennetliklerin işlediği amellerden bir amel işler ve cennete gider. Hiçbir Müslüman garanti altında değil. Hiçbir kafir de küfür üzere ölecek diye bir kaide yok. Onun için bir mahluk, bir insan hayatta iken biz bu kesin cehennemliktir, bu kesin cennetliktir ifadesini kullanamayız. Örnekler zaten İslam tarihinde de vardı. Allah Celle Celaluhu son nefesimize kadar İslam üzere yaşamayı nasip etsin. Son nefesimizde la ilahe illallah ile canımızı emaneti Allah'a teslim etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı, kalplerimizi dininde sabit kılsın inşallah. Sormak istediğiniz bir şey var mı? İyi, Allah razı olsun. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah.